الله استغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة سيد المرسلين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ خَب۪يرٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّب۪يُّ الْكَر۪يمُ Muhterem müminler! Yaklaşan Kurban Bayramı münasebetiyle dersimizi, sohbetimizi kurban ile alakalı yapmayı düşünmüştük ama ayrıca toplumu daha da heyecanlandıran, halkı daha da hareketlendiren bazı olaylar oluyor. Vaka Kurban Bayramı'na belli ölçüde bir alaka var. İlgi var, alaka var. Küçük çapta da olsa bir hazırlık var. Ama arzu edilen seviyede ve ölçüde fazla bir alaka, ilgi, heyecan görülmüyor. O bakımdan bu konuyu da toplumu hareketlendiren halkı, milleti, ahaliyi duygulandıran, dalgalandıran, hareketlendiren olayları da mevzumuzla irtibatlandırarak sohbetimizi günlük konular çerçevesi içinde Kur'an ve sünnet dediğimiz mukaddes kaynakların ışığıyla dersimizi, sohbetimizi yapmaya çalışalım. Allah-u Teala rıza ve rahmetinden bizi ayırmasın. Amin. Sağ olasın. O ne hoş. Allah razı olsun. Bir dakika olsun ki. Kendine rağmen. Şimdi dediğim şey şudur. Yani maksadım şu. Düşünün ki yaklaşan mübarek bir kurban mevsimi diyelim. Kurban günleri yaklaşıyor. Sade kurban günleri mi? Aynı zamanda hac dediğimiz ibadetin de, hac ibadetinin de günleri yaklaşıyor. Daha bütün dünya Müslümanlarının 5 vakit namazda, namazların sonunda, farz namazların son rekatından sonra malumumuz olduğu üzere selam verdikten sonra bütün dünya Müslümanlarının namaz kılanları tabi namazla mükellef olanlarının hep bir ağızdan topluca teşrik tekbirlerinin alınacağı mevsim de yaklaşıyor. Hac mevsimi yaklaşıyor, kurban mevsimi yaklaşıyor, tekbir getirme, dünyanın en büyük tekbir getirme olayı yaklaşıyor. Fakat toplumda arzu edilen bir alaka, heyecan, hazırlık, merak yok. Merak yok. Bunun tam aksine, milli takımımız dedikleri futbol takımı, İsviçre'nin milli takımını 2-1 mağlup edince yer yerinden oynuyor. Görülmedik bir coşkunluk, görülmedik bir çılgınlık, bağırma, çağırma, kornalar, zurnalar, velveleler, zelzeleler, silahlar, mermiler, atışlar, vuruşlar, kıyamet kopuyor. Bu konuları müzakere edelim. Niçin böyle, neden böyle, nasıl böyle? Bunlara birer mana vermek lazım. Niçin toplum bu hale geldi? Niçin yaklaşan bir kurban bayramı bir futbol topu kadar heyecan uyandırmıyor? Niçin yaklaşan kurban bayramının özelliği, güzelliği, teşrik tekbirleri, Mekke, Medine, Hac, Arafat, Müzdelife, Mina, neden bir futbol merasimi kadar, daha doğrusu bir hac merasimi veya hac menasiki, neden bir futbol merasimi kadar ilgi uyandırmıyor? Elbette bunların tabii mutlak sebepler var. Sebepsiz hiçbir şey yok. Ancak yapılması icap eden şey bunların sebeplerini araştırıp neticeye çok sağlıklı bir şekilde teşhis koymak lazım. O halde buradan meseleye başlayarak devam ederiz. Önce bu olayların çok sıhhatli bir şekilde yorumlanabilmesi için, değerlendirilebilmesi için meseleye Kur'an'ın açısından bakmak lazım. Kur'an açısından bakmak lazım. Kur'an'ın penceresinden bakmak lazım. Kur'an'ın kapısından meseleye girmek lazım. Fakat geçen derslerimizde söylediğimiz gibi koskoca 65 milyonluk Türkiye'de %99'u Müslüman olduğu söylenen Türkiye'de meseleler konuşulurken, tartışılırken, değerlendirilirken, konferanslarda, açık oturumlarda, tartışmalarda, panellerde, televizyon ekranlarındaki toplantılarda gerek ilahiyatçı, gerekse İslamcı dedikleri yazarlar, hatipler, konuşmacılar konuşmalarında, tartışmalarında kesinlikle Kur'an-ı Kerim'in varlığını hissettiremiyorlar. Dinleyenler, "Hah, şimdi bu akşam televizyon ekranında konuşan Kur'an-ı Kerim idi" diyemiyorlar. Kur'an'ın varlığını, ağırlığını, heybetini, heyetini, ehemmiyetini ortaya koyamıyorlar. Konuşan Kur'an mı yoksa basit bir araştırmacı mı? Bir türlü Kur'an'ın o konuşmalarda, tartışmalarda, müzakerelerde, açık oturumlarda Kur'an'ın heybetini göremiyoruz. Ortaya koyamıyorlar. En son galiba hangi kanaldı bilemiyorum, belki siz de takip ettiniz. İdam cezasını tartışıyorlar. İnsanlar idam edilsin mi edilmesin mi? Yani insanlar üzerinde ölüm cezası, devlet veya hükümet neyse, mahkeme, ölüm kararı, ölüm cezası versin mi, vermesin mi? İnsanlar ölüm cezasına çarpılsın mı, çarpılmasın mı? Avukat konuşuyor, bir diğeri konuşuyor, araştırmacı konuşuyor. Bir de İstanbul Müftülüğü'nü temsilen bir hoca arkadaşımız doçent unvanıyla katılıyor. Ve orada fikrini, düşüncesini söylüyor. Fakat bir türlü Kur'an'ın heyecanı, Kur'an'ın kaynağı orada tecelli etmiyor. O toplantıyı sarsamıyor. O kafasından konuşan, havasından konuşan avukatları beyinlerini, akıllarını alt üst edemiyor. Susturamıyor, kıstıramıyor. Zayıf kalıyor, sönük kalıyor, cılız kalıyor. Bunun sebebi Kur'an'ın mahiyetini, Kur'an'ın muazzam hakikatini gönül rahatlığıyla özümleyerek, içinde hazmederek ortaya koyamamaktan kaynaklanıyor. Ve sanki o konuşmacılar konuştukları konunun idam cezası verilsin mi verilmesin mi, yani insanlar üzerinde hüküm koyarken, kanun koyarken, tek kelimeyle insanlar üzerinde tasarruf ederken, hiç Kur'an'ı ve Kur'an'ın sahibi olan Allah'ı mevzu bahis etmiyorlar. Sanki insanın Allah'ı yokmuş, insanın yaratanı yokmuş, insan kendi kendisini yaratmış, kendisi kendisini dünyaya getirmiş ve kimsenin insan üzerinde hakkı, hukuku, kanunu, kararı yokmuş gibi böyle herkes kendisini Allah'ın dışında müzakere ediyor. Açıyorsunuz Kur'an-ı Kerim'i, dehşetle hitap ediyor. Eferaeytüm ma tümnûn, Sure-i Vakıa'da. Eferaeytüm ma tümnûn, ey insanım diyen kişi, ey aklı başında düşünebilen insan. Yani ayet doğrudan doğruya insana hitap ediyor. Eferaeytüm, hiç mi düşünmüyorsunuz? Bizzat muhataba söylüyor. Sen ey insan, sen ne demek muhatap karşımızda? Ey insan, ey insanlar, hiç mi düşünmüyorsunuz? Ma tümnûn, bir damla meniyi, meni dediğimiz ana rahmine atılan insan suyu, insan soyunu teşkil eden tohum. Ayıp değil, çirkin değil, günah değil. Bir damla meniyi, ana rahmine atılan o bir damla meninin mahiyetini hiç mi düşünmüyorsunuz? Eferaeytüm. Ne var bunda ya Rabbi? E entüm tahlukûnehu em nahnul hâlikûn. O bir damla ağırlığı bile çok düşük olan, teraziye gelmeyecek kadar küçük olan o bir damla meninin içinden insan dediğimiz bu harikulade varlığı yaratan siz misiniz yoksa biz Allah mıyız diyor. E entüm siz misiniz ya? E entüm, entüm siz demek. E entüm siz misiniz? Tahlukunehu, onu insan yapan. Onu insan yaratan siz misiniz? Em nahnul halikun, yoksa halik biz miyiz? Oturmuş ahkam kesiyorsun. Sure-i Yasin'de buna benzer bir ayet daha var, dehşetli bir ayet. Ve Kur'an'ı okuyan, bilen insanlar buna ait, buna benzer çok ayetler bulacaklar. Evelem yeral insanu enna halaknahu min nutfe. Bakın nutfe, o da bir damla meni. Damla demek. Evelem yeral insanu, şu insan denen şey düşünmez mi? Enna halaknahu min nutfe. Bir damla meniden yaratmışız onu. فَاِذَا هُوَ خَس۪يمٌ مُب۪ينٌ. Şimdi kalkmış Allah'a kafa tutuyor. Hasim demek kafa tutan. Hasım. Hani diyor ya, sen benim hasmımsın. Hasım demek kafa tutan. Karşı gelen, düşman olan, istemeyen, kabul etmeyen hasım. فَاِذَا هُوَ. Bir de bakıyorsun ki bu bir damla meniden yaratılmış insan, kendisini yaratan Allah'a hasım olmuş, düşman olmuş, kafa tutuyor. Sen kimsin diyor Allah'a ya? فَسُبْحَانَ. İşte bütün problem buradan kaynaklanıyor. İnsan üzerinde konuşurken birinci sırayı, konuşma hakkını, hüküm koyma hakkını, kanun koyma hakkını bir Müslüman evvela kime vermesi lazım? Allah'a vermesi lazım. Sen kimsin ya? Sen insanın yaratıcısı değilsin ki. Profesör veya profesörler insanların yaratıcısı değildir. Konseyler, parlamentolar, efendim vesaire makamlar, mevkiler, ne olursa olsunlar insanların yaratıcısı değillerdir. E bırakın da insanların üzerinde evvela yaratıcı konuşsun. Veya onu konuştur, sen konuşma. Evvela yaratıcı. E entüm tahlukûnehu em nahnul hâlikûn. Hâlik siz misiniz diyor Cenab-ı Hak, biz miyiz diyor. Yani bu çok şiddetli bir ayettir. Hiç kimsenin kimseyi yarattığını iddia etmesi mümkün müdür? Mümkün değil. O halde yaratma kiminse, yarattığı mahlukat üzerinde, yarattığı insan üzerinde tasarruf etme hakkı, ölüm cezası, başka bir ceza, başka bir kanun ne? İnsan hakkında karar verme, kanun koyma hakkı herkesten evvel o insanı yaratan kimse onundur. Böyle inanmayan insan kafirdir. Yaratma hakkı. Sanki insanı yaratan yokmuş. Sanki insan kendi kendisini dünyaya getirmiş. Sanki insanın sahibi yine insanmış. Sanki insanın yaratanı yine insanmış. Sanki insan kendi kendisinin yaratıcısıymış gibi. Bakın konuşmalara, bakın çalışmalara. Hiç Rabbül Alemin'in yaratıcının bahsi geçmiyor. Adam kafasından ahkam kesiyor. İdam cezası olmamalıymış. İnsanları öldürmemeli. Bir insan bir köydeki bütün çocukları, kadınları kökünden yaksa, imha etse, 100 kişi idam etse bile o adam öldürülmemeliymiş. Adam konuşuyor bunu. Yani kanunlarda idam cezası olmamalıymış. Bunu konuşuyor adam. Ya bırak kardeşim, sen bırak konuş. Sen evvela insanı yaratan Rabbül Alemin bu konuda Kur'an'da ne söylemiş ne söylememiş. Evvela buna bakalım. Veya o tartışmaya katılan hoca arkadaşımız o tartışmacıları çekip çevirip bu noktaya getirmesi lazımdı. Hiç uzatmadan konuşmayı, dağıtmadan, konuşmadan, meseleye girmeden evvela sen, seni yaratan sen misin? Seni deminki ayet gibi entüm tahlukunehu emna, sen mi yaratıcısın Allah mı? Buradan başlamalıydı. Oraya getirmesi lazım konuşmayı. Kur'an'ın metodu budur. Kur'an'ın tebliğ usulü, anlatma konusu veya usulü bu şekilde başlıyor. Böyle olduğu içindir ki de hiçbir netice alınmıyor, tartışmalardan sonuç çıkmıyor. Müslümanların kafası allak bullak oluyor. Belki İslam'ın orada izzeti de temsil edilemiyor. Ya bak diyorsun be şu hocaya bak. İslam da kuvvetli değilmiş. İslam da demek ki pek fazla dikkat çekmiyor gibi. İslam'ın da azameti, izzeti orada maalesef gölgelenmiş oluyor. Bu yetersizlik yüzünden. Şimdi niçin bunu ifade ettim? Efendiler, Türkiye'deki bugün tabii çok sıkıntılar var. Bunalım diyorlar, sıkıntı diyorlar, kriz diyorlar, kriz. Yavurca bir kelime, kriz. Bunları kimse inkar edemiyor. Var, bir bunalım var, bir patlama var, bir sıkıntı var. Toplum böyle bir bunalımın, bir gerilimin içinde. Gazi Osman Paşa mahallesindeki patlama gibi, belki fırsat olsa bütün mahalleler patlayacak. Patlamaya hazır bir toplum haline geldik. Bizi bu hale getiren nedir? Bizi bu hale getiren nedir? Sebepleri nedir? Niçin bu hale geldi millet? Efendiler görüyorsunuz, biz tabii dünya üzerinde, tarihte, temelde, esasta çok büyük bir milletin, tarihin en muhteşem, en muhterem, en muazzam bir milletin çocuklarıyız. Ne kadar inkar etseler de. Ne kadar inkar etseler de. Aynı zamanda millet olarak 1000 yıllık Müslümanız. Düşünün yani Müslüman, bu Türk milleti Müslüman olalı kaç sene geçmiş aradan? Tam 1000 sene. 1000 yıllık Müslümanız. Yani İslam, şu Kur'an-ı Kerim nazil olalı 1400 sene oluyor. Demek ki Kur'an'ın nüzulünden, nazil olmasından kaç sene sonra Müslüman olmuşuz siz söyleyin. 400 sene sonra Müslüman olmuşuz. Yani 400 sene sonra Kur'an'dan sonra Müslüman olmuşuz. 1000 yıldan beri de Müslümanız. Ama bu 1000 yıllık mazinin 300 senesi, yani bu 1000 yıllık geçmişimizin son 300 senesi, son tabii başını demiyorum, son 300 senesi korkunç bir hatanın psikolojik, yani insanın ruhuna ve kalbine baskı yapan bir yanlışın içine düşmüşüz. Nedir o? Avrupalılaşmak. Avrupa'ya özenmek, Avrupa'ya benzemek, Avrupalı olmak, Avrupalı gibi yaşamak bir sevda olarak başlamış. Tam 300 sene. Kanuni Sultan Süleyman'dan başlamış. Ve yavaş yavaş devam etmiş, son 150 sene hızlanmış. Avrupalı olma sevdası hızlanmış, çok hızlanmış. Araştırın göreceksiniz. 300 senedir bu macera var. Avrupalı olmak, batılı olmak, çağdaş olmak, Avrupalılaşmak, muasır medeniyete ulaşmak sevdası tam 300 senedir başlamış ama son 150 sene şiddetle devam etmiş. Fakat Müslüman olduğumuz için Avrupa'da istediği kadar başka taraflara çeksinler, Hristiyan olduğu için bir türlü bu sallantıda kalmışız, rölantide kalmışız. Ne Müslüman olmanın imkanı ne de Hristiyan olmanın imkanı. İkisi de bulunmamış. Arada, iki arada bir derede kalmışız. Kimliksiz kalmışız. Kişiliksiz kalmışız. Yani gerçek hüviyetimizi, şahsiyetimizi bulamamışız. 150 sene evvel bir propaganda başlamış. Azıcık araştırsanız tarihte göreceksiniz. Mesela 150 yıl önce yaşamış ve bir takım yazılar yazmış, şiirler yazmış bir paşa var, Osmanlı paşası. Ziya Paşa, kardeşimizin dediği gibi. O gün tekrar gözden geçirdim yazdığı şiirlerden bir tanesini. Üzerinden 150 sene geçmiş yazıyı, şiiri yazalı. Ta 150 sene evvel aynen şunu söylemiş. Demek o gün konuşulan mesele buymuş. Günün konusu ve konuşması o gün oymuş. Ne? İslam imiş devlete pabendi terakki, evvel yok idi iş bu rivayet yeni çıktı diyor. Aynen onun sözü bu. Şiirinden bir beyit, yani iki satıra bir beyit diyorlar. Tabi kelimeler Osmanlıca olduğu için kimse anlayamadı. Geçen gün televizyona galiba Erzurumlu Naim Hoca dedikleri kuyumcu, hoca filan da değilmiş mübarek, beyit okuyan bir makineymiş. Gır gır gır gır gır gır gır. Beyit okuyan bir motor gibi. O spiker dediğimiz programcı bile demiş ya ben anlayamıyorum bu kelimeyi demiş. Ne bu kadar okuyor. Destan demiş. Destan olur mu? Bunlar beyit bunlar. Ama tabii kültürümüz çok cılızlaştı. Kelimeler, kültür, medeniyet, kaynaklarımızı kuruttular. Şu anda üniversiteyi bitiren bir üniversite mezunu beyninde, kafasında 200 kelimeden başka kelime yokmuş. 200 kelimeyle konuşuyor. O kadar kültürümüz zayıfladı. Kelimeler bozuldu, kökleri atıldı. Uydurma Türkçe, uydurma kelime, uydurma sözlük çıktı. Mehmet Akif, merhum marşımızı yazan İstiklal şairimiz dediğimiz Mehmet Akif merhum 70 bin kelimeyle konuşan bir adamdı. 70 bin kelime. Şu zenginliğe bakın. Arapça, Farsça, Türkçe, Osmanlıca. 70 bin kelimeyle konuşuyordu. Ama bugün üniversiteyi bitiren bir öğrenci 200 kelimeyle konuşuyor. Afrika'daki Tutsi kabilesi kadar zayıf. Tutsi kabilesi. Geçen gördüğünüz daha böyle köpek ölüsü gibi adamları öldürmüşler. Kültürümüzü yok ettiler. Alfabemizi yok ettiler, kaynağımızı yok ettiler. Kur'an kültürümüzü bozdular, yıktılar ve çok zayıf, çok zavallı bir nesil ortaya koydular. Türkçesi Türkçe değil. Konuşması, bakın mesela bazı programlarda spikerler mikrofonu sokaktaki delikanlıya uzatıyor. Ne diyorsunuz bu konuda diyor. Adam Türkçe konuşamıyor. Vıt vıt vıt vıt kurbağa gibi sesler çıkarıyor. Konuşamıyor. Türkçeyi bilmiyor. Okulumuz okul değil. Milli eğitim sistemi eğitim değil. Bakın veremedi, okutamadı, yetiştiremedi. Adam yetişmiyor. En sonunda bakın liseler, ortaokullar eroin tekkesine döndü. Şimdi okullarda bıçaklanana, vurulana. Milli eğitim iflas etti. Türkiye Cumhuriyeti eğitim sistemi Allah şahit iflas etti. Adam yetişmiyor, talebe yetişmiyor, insan olmuyor. Ziya Paşa bir Osmanlı kültürüyle, İslam kültürüyle yetmiş bir adam. Yazdığı, bak bir beyit yani iki satır. Beyit demek iki satır demek malum. O günkü konuşmayı yansıtıyor bu şiirinde. Diyor ki, İslam imiş devlete, ha bendi terakki. Devlet kelimesi var orada, bir de İslam kelimesi var. Pabend demek, bakın eskiler bunu bilir, pabend. Hani bir pazubent var, bir de pazubent derlerdi. Eskiden şu bileklere bağlanan şeylere ne denirdi? Pazubent. Bir de ayaklara bağlanan bukağı gibi, ona da pabent. Yani köstek demek. Ayak, insanın ayağını bağlayan şey. Ayak bağı, ayak kösteği. Takoz, bugün takoz diyor. Önüne koyuyorsun, ayak gitmiyor. Bu kelimelerden şu mana çıkıyor. İslam imiş devlete. Pabendi terakki. Terakki ne demek? İçimizde bile var mı terakki? İlerlemek. Kalkınmak, yükselmek, ilerlemek, terakki. Diyor ki bu şiirinde ta 150 sene evvel, bakın ne kadar mühim bir hadise. Devletin diyor terakki etmesine, ilerlemesine, sanayileşmesine, Avrupalılaşmasına engel olan İslam'mış. İslam'ı kaldırırsak medenileşiriz. Tam vallahi 150 sene evvel bu macera başlamış. Bu şiir yazılan 150 sene oluyor. İslam imiş devlete pabendi terakki, devletin ilerlemesini, Avrupalı olmasını, kalkınmasını, gelişmesini, sanayileşmesini engelleyen İslam imiş. İslam'ı kaldırır, dinle devleti, İslam'la devleti ayırırsak kalkınırız, Avrupa'yı yakalarız, Avrupa'nın seviyesine yükseliriz diye bir fikir atmışlar ortaya. Tam 150 senedir bu fikir devam ediyor. Hala aynı fikir devam ediyor. Ama netice iflas. İslam, hakikaten cumhuriyet kurulurken biliyorsunuz tamamen İslam'dan ayrılmış. Dini esasları terk etmiş, reddetmiş, kaldırmış, atmış. Kendine has bir devlet kurmuş, cumhuriyet kurmuş. 70 senedir devlet ile İslam'ın arası vallahi küskün, dargın, kızgın. İslam devlete dargın, devlet İslam'a dargın. Öyle mi değil mi? Hala öyle, hala barışmadı. Devlet hala İslam'la barışmadı. Hala başörtüsü kavgası var, namaz kılma kavgası var, İmam Hatip kavgası var, Kur'an kursu kavgası var. Hala devlet İslam'la boğuşuyor, İslam'la kapışıyor. Hala, o gibi, 150 seneden beri böyle bu. Hala yanlış anlaşılmadı. Efendim İslam'ı uzaklaştırırsak, İslam'dan uzaklaşırsak Avrupa bizi kabul eder, Avrupa bizi bağrına basar, Avrupa bizi benimser dediler. Bu iddia doğru çıktı mı çıkmadı mı? İşte dünkü kararı görüyorsunuz, Avrupa Parlamenterler Meclisi'nin kararını. O da yerine koymadılar Türkiye'yi. Yanlış bir iddia. Demek ki kimliğimizi kaybettik. Bizim kimliğimizin hamuru, mayası, esası, kökeni İslam'dı. Ondan uzaklaştıktan sonra ne doğuda tutunabildik ne batıda. Ne adam olduk ne hayvan olduk. Karışık bir şey. O zaman aslımıza dönmek zorundayız. Kendi kültürümüze. Bakın düşünün, yani Avrupa'nın hoşuna gidecek diye Vehbi Koç'un oğlu vallahi Patrik'in elini öpüyor. Buyurun ya. Hiçbir din aliminin elini tutmayan bu Koç'un oğlu Patrik'in elini öpüyor ya, o adamın aklı durur yani. Hoşuna gidecekmiş Avrupalının. Avrupalı seni benimsemiyor ki, senin kültürün, kitabın, medeniyetin İslam'a dayandığı müddetçe, bayrağında hilal olduğu müddetçe, camilerin tepesinde hilal olduğu müddetçe seni kabul etmesi mümkün değil. Elini de öpsen, ayağını da öpsen vallahi Avrupalı seni kabul etmeyecektir. Bunun, bakın bu aşağılık duygusunun, Avrupalı olma sevdasının çıkmaz sokak olduğu. Çıkmıyor, buradan gidemeyiz. Bu yol değil. Bunu 65 milyon Müslüman Türk milletinin halkı anladı fakat devlet anlamadı. Halk anladı. Hocam nereden bunu söylüyorsun? Şimdi ispat edeceğim bunu. Gençler anladı, çoluk çocuk anladı, Müslümanlar anladı, halk anladı. Fakat batıya kiralanmış, batıya pazarlanmış, batılar hala anlamadı. Nereden söylüyor? Efendim işte geçen gün bir maç yaptılar İsviçre'yle. Görüyorsunuz milli takımımız. Ben futbol konusunu tartışmıyorum. Burada toplumu alakadar eden bir hadiseyi konuşacağım. Ben topu müzakere etmiyorum. Toplumun içindeki bir kimlik kaygısını konuşmak istiyorum. 2-1 mağlup ettik herifleri. Sahada bir oyun işte, kuralları var, futbol kuralları, oyun. O esasa göre oynandı. İsviçre biliyorsunuz çok önemli bir memleket. İsviçre Avrupa kıtasında en halis Hristiyan Katolik millet İsviçrelilerdir. Bütün Avrupa devletlerinin bayrağının hepsinde de hemen hemen haç vardır ama ayrıca çizgiler de vardır, şekiller de vardır. Bayrağında saf haç bulunan ülke hangisidir? İsviçre'dir. Saf Hristiyandır. Onun için Hristiyanlığın beyni saf ülkesi İsviçre olduğu için orası dünyanın neresinde savaş olsa oraya kurşun sıkmak yasaktır. Orası tarafsız bir yerdir. Oraya tecavüz edilemez. Yani Hristiyan dünyanın Kâbesi haşa İsviçre'dir. Cumhuriyeti kurarken İslam aile hukukunu, Kur'an'a dayanan aile hukukunu kaldırdıktan sonra aile hukukunu nereden aldılar siz söyleyin. İsviçre'den bakın, saf Hristiyanlıktan aldılar. Hala bugün sizin dahi, bizim dahi çocuklarımızın resmi nikahı kıyılırken nikah memuru ne diyor? Ben de sizi medeni kanunun bana verdiği yetkiye dayanarak sizi karı koca ilan ediyorum diyor mu demiyor mu? İşte bu İsviçre kanunu bu. Hepiniz bunları biliyorsunuz. Adamlar bizi ezmiş geçmişler. Onların 70 senedir Avrupa'nın kanunları Türkiye'de uygulanıyor. Halk Müslüman, kanun Hristiyan. Toplumun patlayacak noktaya gelme sebebi budur. Ekonomik değildir, kültüreldir. Türkiye'nin problemi ekonomik değildir, iktisadi değildir, itikadidir. Biz Müslüman bir milletiz, Hristiyanların hiçbir hakimiyetini kabul etmiyoruz. Millet bunu anladı. İşte ilk defa İsviçre'yi 2-1 mağlup edince, saf Hristiyan bir ülkeyi mağlup edince, bütün çoluk, çocuk, kadın, erkek, insanlar bu galibiyetin, bu hakimiyetin sarhoşluğuyla sokaklara döküldü mü dökülmedi mi? Bak millet patlıyor. Bir moral takviyesi oldu. Avrupa bizi bunalttı. Sistem bizi bunalttı. Müslüman halkın üzerinde Hristiyan sistem, Batı sistem uygulanıyor. Bu gitmiyor, götürmüyor. Bizi kabul etmiyorlar, aşağılıyorlar. Bundan vatandaş bunalmıştır. Patlamanın sebebi budur. Bakın milyonlarca mermi patlattılar. Ta ta ta ta o gece. Bu millet akıncı bir millet, fatih bir millettir. Avrupa'nın elinde, Avrupa'nın önünde küçük düşmek istemiyoruz. Hadise budur. Hadise budur. Ama hala devlet adamları, hala siyaset adamları sokaktaki vatandaşın anladığı bu hakikati anlayamadı. Hala anlayamadı. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar devletiyle milletinin ayrı kanaatler taşıdığı millet yoktur. Korkunç bir şey bu. Yoksa bir futbol yarışmasında bir galibiyet, topla alakası yok bu işin. O top bir simge. Milletin adeta Hristiyanlara, haçlı Avrupalılara karşı bir reaksiyonu, bir direnişi, bir patlaması olarak sokaklara döküldü mü dökülmedi mi? Sen buna bak. Bırak topu. Topu bırak. Millet vallahi galibiyete hasret kaldı. Avrupa kapılarında, Viyana kapılarına kadar İslam'ın sancağını, bayrağını, manasını taşıyan bu millet, Cumhuriyet yılları boyunca Avrupa'nın karşısında aşağılana aşağılana, hakarete uğraya uğraya bakın patlama noktasına vallahi gelmiştir. O ne korkunç silah patlamalarıydı ya. Ben Şirin Evler tarafında bir hacıyı uğurlamak üzere bir evdeydim, kalabalık. Kıyamet koptu. Takır takır takır balkonlardan, teraslardan, pencerelerden basıyor adam mermiyi, basıyor silahı. Hasret kalmış zafer seslerine, hasret kalmış fatihlere, hasret kalmış fatihlere bu millet. Hadise budur. Yoksa toptan bir alakası yok bu işin. Millet kızgınlık içinde. 65 milyon millet Patrik'in elini öpen Vehbi Koç'un oğluna adeta kin kusuyor, nefret ediyor, lanet ediyor. Biz böyle bir millet değildik. Onlardı bizim elimizi öpen, onlardı bizim süvarimizin özengisini öpen, biz değildik. Bizi bu hale getirdiler. Biz böyle olmayacaktık. Geçen cuma dedim hani ne oldu bize de bizi bu hale getirdiler, kısırlaştırdılar. Avrupa'ya her şeyimizi feda ettik, kültürümüzü, Kur'an'ı, Kur'an harflerini, elifbamızı, her şeyimizi feda ettik. Avrupa bize bir zırnık hala vermiyor, hala kabul etmiyor. Hala bizim paramız melun Avrupa'nın veya Almanya'nın karşısında 30 bin defa geriledi. Bak 30 bin. 30 bin defa geriledi bizim paramız. Bir Alman markını almak için 30 bin defa geriden para saymanız lazım. Ama yine hala biz adam kabul etmiyor. Adamların temelleri, kültürler, yapıları böyle. Bakın seçim çalışmaları sırasında şu anda Alman başbakanı olan Helmut Kohl'un bir sözünü, bütün duvarlara yazılmış sözünü size burada nakledeyim. Aynen afişten aldım. Seçim çalışmaları esnasında Almanya'da en üstün rütbe, en yüksek makam şansölye. Arkadaşlarımız bilir, şansölye dedi mi en üstün adam. Şövalye, şansölye. Avrupa'daki ünlü makamlar yani sosyal makamlar, üstün sınıf şeyi. Şansölye diyorlar yani. Hristiyanların göz bebeği demek şansölye. Şu anda Helmut Kohl diyorlar Alman başbakanı. Seçim sırasında, çalışmalar sırasında bütün Avrupalılara ve Almanlara şöyle seslendi. Siz daha benden ne istiyorsunuz? Osmanlıların çocuklarını size işçi yaptım, size temizlikçi yaptım, daha ne istiyorsunuz diye gezdi. Her tarafta böyle gezdi. Avrupa'yı 600 sene titreten Osmanlıların çocuklarını, ey Almanlar size işçi yaptım, size köle yaptım, size temizlikçi yaptım, daha benden ne istiyorsunuz diye seçimi kazandı, başbakan oldu yine. Avrupa budur. Sen benim külahımı anlat Avrupa'nın demokratikleşmesini. Adam seni adam yerine koymuyor ya, insan yerine, millet. Şu Hollanda deden şerefsiz ülkeye bak yani, Hollanda. Konya'dan küçük, basit, köksüz, medeniyetsiz insanların %46'sı eşcinsel. Şerefsiz bir millet Hollandalılar. Ama bakın bir tarihin en büyük, en şerefli millet olan 65 milyonluk Türk milletine, Türk milletini hiç hesaba katıyor mu katmıyor mu siz söyleyin. Hiç hesaba katmıyor ya. Hiç hesaba katmıyor. Türkiye miymiş, devlet miymiş, başbakanları mı varmış, cumhurbaşkanları hiç herif takmıyor, zerresine katmıyor. Böyle devlet olur mu Türkiye? Çok kötü. Vallahi çok kötü. Demek ki Türkiye'nin problemi iktisadi yani ekonomik değildir. Kültür bunalımı var ülkemizde, kültür boşluğu var. Müslüman mıyız, Hristiyan mıyız? Hala devlet bunu ayırt edemedi. Sistem böyle devam ediyor. Bakın mesela devletin, hani devlet büyükleri vefat ettiği zaman, devlet büyükleri, hepiniz biliyorsunuz, milletvekilleri veya devlet adamları vefat ettiği zaman cenazeyi nereye getiriyorlar siz söyleyin. Camiye. Camiye geliyor. Tabi nereye gitsin? Musalla taşına koyuyorlar. Musalla taşına koymalarına bakarsanız İslami bir hareket, ha Müslümanlığa uygun diyorsunuz. Musalla taşından alıp katafalka koyup da arkasından dı dı dı dı dı gavur marşını çalınca Hristiyan. Musallada Müslüman, musallada sonra Hristiyan. Şahsiyet kimlik bunalımı var Türkiye'de. Ne bu ya bu? Efendim Beethoven'in bilmem taşıncı senfonisi. Bana ne senfoniden ya? Sen Müslüman mısın, ister misin? Yani Türkiye'nin problemi iktisadi değildir. Ahlakidir, itikadidir, kültür problemidir. Hadise bu. Arkasından efendim bu cenaze marşı biliyorsunuz Avrupa'dan ithal edilmiştir. Avusturya'dan. Devletin ölülerine, devletin cenaze törenlerinde adam o bir sürü zurnalar, o vır vır vır vır şeytan sürüsü gibi. Bundan sen hangi cenazeyi nereye götürüyorsun sen ya? Bu cenaze nereye gidiyor? Allah'a giden cenaze böyle mi gider? Mezara giden cenaze böyle mi gider? Musalla taşına bakarsan Müslüman, musalladan sonra bakıyor Hristiyan. İki arada bir derede bu. Kim bu adam? Şahsiyet bunalımı. Yalnız devlet mi? Bütün sisteme sirayet etmiş. Sakıp Sabancı denen adam bakıyorsunuz koca bilmem kaç kat binalar yapmış. Sabancı Center dedikleri koskoca trilyonlara mal olmuş. Bir blok site yaptırmış, binalar yaptırmış. Açılış merasimi düzenliyor. Bakın açın. Hepiniz gördünüz ya duydunuz, takip ettiniz. Açılış merasimine nereden çağırmışsa bir hafız çağırmış, bir Kur'an-ı Kerim okuyarak açtı. Arkasından gece yarısına kadar herkese şarap içirdi, viski içirdi. Hani Kur'an'la şarap yan yana geldi. Kur'an okumasına bakarsan herif Müslüman. İçki, viski içirmesine bakar, Hristiyan ta kendisi gel. Şahsiyet bunalım var Türkiye'de. Ne olduğumuz belli değil. Bunun düzelmesi lazım. Böyle gidemeyiz. Vallahi ülke böyle gidemez. Bakın korkunç bunalımların eşiğindeyiz. Yani yakında her bir mahalle Gazi Osman Paşa mahallesine dönecek. Devletin İslam'la barışması lazım. Laikliğin yeniden ele alınması lazım. Mutlak laikliğin kaldırılması lazım. İnşallah. Başka türlü bu toplumu devletten, devleti toplumdan barıştıramazsınız. Barıştırıcı olamazsınız. Devamlı karıştırıcı olursunuz. Hadise çok yönlü değil. Tek yönlüdür. Kültür yönlüdür. Bakın şimdi yani millet kurban kavgası, yani kurban sevdasından acaba nasıl olur da mübarek kurban bayramı yaklaşıyor, bir imkanını nasıl bulayım da bir kurban alayım diye millet düşünüyor. Çok, şimdi kurban çok pahalı. Kurbanlıklar çok pahalı. Geçen gün bir sığıra yaklaşıp dedik bir bilgi alalım, soralım. Bir sığır yani 100 kilo gelmez 50 milyon istedi. Sığır ya. Korkunç. Vatandaş nasıl yapayım da bir kurban keseyim sevdası, davası, düşüncesi içerisinde. Devletin düşüncesine bu kurban kesen Müslümanların derisini nasıl aşırayım diye hazırlık yapıyor. Hale bakın yani. Valilerin sevdasına Müslümanların derisini nasıl kaçırayım, aşırayım, çalayım, çarpayım. Böyle sistem olmaz. Böyle barışamazsınız, anlaşamazsınız, kalkınamazsınız. Ve koskoca devlet, koskoca parlamento bir karar alacak, bir kanun çıkaracak. Acaba bu kanunu çıkarırsak Avrupa ne söyler ne söylemez. Avrupa 65 milyon insanı bırakmış parlamento Avrupa'ya göre kanun çıkarıyor. Sen kimin kölesisin ya? Sen kimin parlamentosusun? 65 milyon Müslüman Türk milletinin parlamentosu mu? Avrupa'nın sana bakışı mı? Seniz kimdir etkileyen? Vallahi utanç duyuyorum. Parlamentodan utanç duyuyorum. Ve tabii baskı kanunları ve son derece düşünceye baskı Türkiye'de şu anda dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan kepazelik Türkiye'de düşünceye baskı var. Var mı yok mu? İşte yatanlar var içeride. Daha efendim inanmaya baskı. Yok diyor, inandığın içinde olsa başını örtemezsin. Üniversiteye girerken senin inancını ben hesaba katmıyorum diyor. Hepiniz bunları biliyorsunuz. İnanca baskı var. Düşünceye baskı var. Yazmaya, konuşmaya, özgürlüklere baskı var mı yok mu? Var. Var, var, var. Ben bunun azabını çektim. Tam 48 mahkemede yargılandım. Niye? İnandığım gibi konuştuğum için. Vallahi eylem yapmadım, örgüt kurmadım, kimsenin burnunu kanatmadım, kimseye hakaret etmedim. İnandığım gibi konuştum. 48 mahkemede yargılandım ve benim için Türk adliyesinin neyse Cumhuriyet savcılarının hakkımızda istediği hapis talebi, hapis cezası talebi 328 sene tuttu. Bu kepazelik dünyada yok. Böyle memleket olur mu ya? Böyle devletle millet barışır mı? Ondan sonra 163'ü kaldı. Dediler ki ya çağ dışı bir kanunmuş, pis bir kanunmuş dediler. 163'ü kaldırdılar. Efendim benim peki 18 sene azabım, ızrabım ne olacak? Ben hakkımı helal etmiyorum devlete. Ne olacak benim hakkım? Ezildim, anam ağladı. Anamdan emdiğim burnumdan geldi. Çoluğum çocuğum sakat oldu benim. Mahkeme kapılarında. Çağ dışı kanunmuş. Niye uyguladınız 70 sene? İnsanlık dışı bir kanunmuş. Niye uyguladınız 70 sene? Evet. Bütün bunlar toplumda birike işte bir futbol maçında ufak bir galibiyet alır almaz sokaklara infilak patladı. İnfilak etti sokaklar. Evler, teraslar, balkonlar infilak etti. Demek ki millet Haçlı Avrupa'ya, Hristiyan Avrupa'ya karşı patlama noktasına, siz söyleyin Allah aşkına, Bosna'yı gördü, Çeçenistan'ı gördü, Filistin'i gördü, Hristiyanlara karşı patlayacak hale gelmiş miyiz, gelmemiş miyiz? Gelmişiz. Ama Avrupa, hala Türkiye devlet bunu anlamadı. Hala hükümet bunu anlamadı. Niye anlamıyorsunuz? Ya aslımıza dönelim. Bakın Kur'an işte Allah'ın kelamı kitabı burada. 1400 senedir bu kitabın asla haşa eksiği, noksanı görülmemiş, isabetsizliği görülmemiş. Allah'ın nizamında kusur olmaz. Allah'ın düzeninde vallahi kusur olmaz. Allah'ta kusur olur mu ki sisteminde kusur olsun? Niye buraya gelmiyorlar? Hala sistem arıyorlar, hala rejim arıyorlar, hala kanun arıyorlar, hala hukuk arıyorlar. 70 senedir deneme tahtasına döndük. O olmadı, sil. Sil bir daha, sil. Sil, yaz, yaz, sil. Aynen yazboz tahtası Türkiye. Onun için bakınız yani her şeyden şüphe etmeye başladı millet. Her şeyden şüphe etmeye başladı. Görüyorsunuz. En basit bir çocuk felci aşısı, UNICEF'in teklifi, yani bu aşının parasını UNICEF veriyor, Avrupa veriyor. Yani bu çocuk aşısı, aşısının parasını, masrafını Türkiye değil, UNICEF karşılıyor, parayı o veriyor. Verince biz şüpheleniyoruz, ya diyoruz bu adam hayrımıza para vermez bu namussuz. Bakın bütün Anadolu'da çocuk felci aşısı, kısırlık yapıyormuş diye bir propaganda çıktı mı çıkmadı mı? Vatandaş şüphe ediyor. Ne yapalım? Şüphelendirmeyeydin. Şüphelendirmeyeydin. Ben demiyorum ki bunu yapıyor. Ama halk şüpheleniyor. Halkı şüphelendirdiniz. Avrupa'nın karşısında halkı hakir ettiniz. Avrupa'dan hayır gelmeyeceğini bu millet anladı. Avrupa'nın insan haklarından maksadı Hristiyanlar olduğunu anladı. Müslümanları insan yerine koymadıklarını Bosna'da, Çeçenistan'da anladı, anladı. Millet anladı ama devlet anlamadı. Vallahi Müslümanları bir kere daha buradan söylüyorum. Hristiyan Avrupa ve Amerika Müslümanları evlerinde besledikleri köpekler kadar Müslümanlara kıymet vermiyorlar. Bunun aksini iddia edenin alnını karışlarım. Avrupalı evinde köpek besliyor. Yatağında köpek, kucağında köpek, mutfağında köpek, kadillağında köpek, Mercedes'inde köpek. O besledikleri köpeğe verdiği kıymet kadar Müslümanlara, Türklere vallahi kıymet vermiyorlar. Bunu millet anladı da siyaset adamları anlamadı. Bunu millet anladı fakat devlet bakanları anlamadı. İşin kötüsü burada. Allahu Teala onlara da bunu anlamayı nasip etsin inşallah. Allahu Teala kimliğimize, kişiliğimize, şahsiyetimize, haysiyetimize, ciddiyetimize, cinsiyetimize, cibilliyetimize, emdiyetimize, ehliyetimize dönmeyi nasip eylesin inşallah. Yeniden İslam ile yoğrulup, hamurla, mayamızla, İslam'la yoğrulup Avrupa'nın karşısına bir bütün olarak çıkmayı Allah bize tekrar nasip etsin inşallah. Allah bu millete Bosna'da öldürülen çocukların hesabını sormaya bizi muktedir eylesin inşallah. Avrupa'dan hesap soracağız Allah'ın izniyle. Bu gayretle çalışmalıyız. Bizi hor görmenin cezasını vereceğiz Avrupa'ya. Bizi hakir görmenin, bizi adam yerine koymamanın cezasını Avrupa'ya inşallah göstereceğiz Allah'ın izniyle. Cenab-ı Hak bizi buna muvaffak eylesin. Böylece Kurban Bayramı'na az kaldı. Kurbanla alakalı çok ciddi meseleler var. Bugün bunu konuşayım dedim ama toplum olayları öne geçti. Haftaya Allah nasip ederse burada kurban ile, kurban kesmekle, kurban almakla, kurban hayvanlarına ortak olmakla alakalı çok ciddi meseleler var. Onları haftaya açıklamak üzere Rabbim cümlemizi rızasından, rahmetinden, feyzinden, bereketini ayırmasın. İslam'ı devlet nizamı olarak anlamayı, anlatmayı, yaşamayı bize Rabbim nasip eylesin. Lillahi Teala.